zastanowić, na które słowo. Dobra, okej. Okay. Robię rap, to jest właśnie mój styl. Jeśli chcesz, to go łap. Robię rap, to jest właśnie mój styl. Jeśli chcesz, to go łap. MWO miasto, powiedzmy sobie jasno. Robię rap, nawet kiedy wszystkie świata zgasną. Już, DMK i burz, no cóż. Rusz się z miejsca, rusz, pozamiatam ten kurz. Powstały, po pierwsze, nie odpierdalać hały. Nie bądź na to zuchwały, bo te stany mi zostały. Me, o, i tak dalej jakoś szło. Cenzura, pieprzyć to. Nie mam gówno, to siedzie to równo. A ja swoją kwestię, co jest? Masz jakąś sugestię? Ja wolę progresję, z dniem kolejnym coraz lepszy. Ktoś inny powie, co ty kurwa pieprzysz. Własne zdanie zawsze jest w planie. To są teksty mające przesłanie. Chcesz, bijesz sobie w banie. Nie chcesz, powiesz sam na nie. Byle w oczy, nie za plecami szemranie. Niepotrzebny wydział bankowości, żeby zgadnąć, gdzie się kończy ten pościg. Dla mnie prawo do wolności, ucieczki od złości. Wprost do rapowych narośli. Nie wszyscy jeszcze z tego wyrośli. Pisząc dalej się dorośli. Przybywa świadomości, doświadczenia, mądrości. Teraz pod ziemią, a w przyszłości może większe ilości ludności. Chcesz grubych ryb, ale nie chcesz ości. Ja skrobię łuski, wyprowadzę szności. Chcę ci dać same pyszności. Nie biorę w zamian nic, coś na wzór miłości. Z dala od zazdrości, bez manii wielkości. Czasem bez radości, uwięziony w bezsilności. Kolory młodości, w cieniach szarości, ale rap od ciemności do białości. Robię rap, to jest właśnie mój styl. Jeśli chcesz, to go łap. Robię rap, to jest właśnie mój styl. Jeśli chcesz, to go łap. 2, 0, 0+3. Opowieść się nie kończy, otwarte są drzwi. Zaczęło się jakiś czas temu, czas przeleciał w okamgnieniu. Ku innym zdziwieniu, zostałem przy swoim. Niedaleko pada, jabłko od jabłoni. Wciąż na dłoni jestem, będę. Tu ma noga stoi, a nawet dwie. Chcesz rozliczać mnie? A kto ty jesteś? Ekspert od hip-hop? Co jest? Nie podoba to ci się? Mówisz, że? A ja pieprzę i swój rap kontynuuję. Doceń te starania, bo to nie takie proste. Chcesz robić rap? Potrzebny jest postęp. Ja nie spocznę, wciąż siłę rosnę. Były smutne chwile, były też radosne. Niedługo zaliczę kolejną wiosnę. Szczery rap i nie przeliczam go na forsę. Rap. Z dołu do góry kasa. Z góry na dół rap. Z dołu do góry kasa. Z góry na dół rap. Z dołu do góry kasa. Z góry na dół rap. Z dołu do góry kasa. Z góry na dół. Nie ucieczka od szczerości. Rap robi rap. Krainę zamożności. Bananowe gości. Lizanych znajomości. Nie ucieczka od szczerości. Rap robi rap. W krainę zamożności. Bananowe gości. Lizanych znajomości. Robię rap, to jest właśnie mój styl. Jeśli chcesz, to go łap. Robię rap, to jest właśnie mój styl. Jeśli chcesz, to go łap. Robię rap, to jest właśnie mój styl. Jeśli chcesz, to go łap. Robię rap, to jest właśnie mój styl.